A gyerekem. Na, szia, nem újság. Hát semmi, öreg anyára nem engedték vissza ki. Az Attila két ki telefonált, azt mondták, hogy a kardiológián van. Érted? De hol van, Szabadkán? Szabadkán. Hogy most nem tudom, hogy majd most, hát még reggel lesz a vizit, meg a többi, csak utána, azután bírsz érdeklődni, nem? Hát igen, de úgyhogy bevitték. Hát mert az öreg asszony azt mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon beteg. És akkor elvitték. Hát most én mit csináljak vele? Hát, hogyha nagyon-nagyon beteg volt, akkor egy nagyon fiatal szerb doktornő volt kint, és ő úgy gondolta, hogy akkor beviteti. Megmondta direkt, hogy ő el akar menni Szabadkára a kórházba. Na jó. Ti nálad mi újság? Nórika épp titizik. Mit csinál? Topik. Na. Aha. Na, akkor kell vinni a papírokat? Hát kellene. Hányra kell odaérni vele? Hát nincs, nem tudom, egyik dolgozna. Na jó, van, akkor mindjárt kirakom a szemetet, megetetek, azt akkor tánna majd megyek, jó? Na jó, akkor van. Még reggeli órába elviszem, ha neked úgy megfelel. Nórika fönt volt 2 óráig éjszaka. Na, jó sokáig fönt volt ő is. Igen. Mink is nem hiszem az Attila, mikor feküdt le, mert addig azt várta, hogy majd csak tesz valami. Hogy a mamátán hozzáhozzák, vagy valami. Még szerencsé, hogy nem vitték magukkal, hogy menjen az Attila. És most képzeld, akkor egész éjszaka ott lett volna, hogy jött volna haza is, nem? Hát mama meg úgyis ez volt a minden vágya. De tényleg láttam én, hogy egyfolytában kint sundorok, fondorok, minden csinál, rendez, aztán meg nem kap levegőt, olyan beteg, hogy nem kap levegőt már. Érted? Ha jó van. Ha, jó vagy, nem jó ez van. Jártad ezt itt? Hát igen. Az a jó, hogy ti jó vagytok, a Nóri is jó van, a többi meg... többi meg majd jó lesz. Hisztizik, nem akar aludni. Nem baj, hát én is ilyen voltál kicsikén, mindig fönt voltál. Mi azt mondtál, hogy kisbabák sokat alszanak. Hát én kisbabák sokat, de te sem aludtál sokat, gyerekem. Mikor délután akartam, hogy aludja, akkor sem akartál aludni, mikor már nagyobb voltál. Hiába mondtam, hogy most aludni kell egy kicsikét, nem? Te nem vagy álmos. Akkor mit csináltam? Ha fönt voltál. Csináltál, akármit csináltál, de aludni nem akart. Később akartál aludni, mikor már ilyen fölnőttebb volt, akkor még mindig aludni akartál. Nem emlékszel fel, hogy ilyenkor mindig te álmos vagy, te aludni még? De szépen mondja. Nem. Most mit csináltak, hogy ilyen szépen beszél? Most próbálom elaltatni. Az ilyen szépen beszélget? Nem beszélget, a tisztidet. Jaj. Nem akar még aludni, na. Na jó, van akkor. Majd előtte megcsörgetnek, mikor megyek, jó? Jó. Na, szia. Ja. Na, aludjál.